Szép napot kívánunk mindenkinek, aki a Rádió Caféra hangolt. Ez a Hét Mesterlövésze. A stúdióban Puzsér Robert és Farkas Attila Márton. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk. Szép jó napot mindenkinek a részemről is. Meglehetősen laza tematika fogja összefűzni a mára rendelt szent evangéliumokat. Ebből is négy van, csak úgy, mint Krisztus evangéliumaiból. De ezek a lépcsőfokok, ezek azért valamerre csak elvezetnek majd minket, hogy merre, azt ma arról majd időről időre hírt adunk. Az első film, amiről... Annyit azért el lehet mondani, hogy a rettenet felé visznek. Igen, egyre rettenetesebbek, de valóban, és azt lehet mondani, hogy ezek a filmek, ezek egytől egyig valami sötét, démoni dolgot idéznek meg. És akkor az első filmünk? Az első filmünk az a Szomszéd. Így van. A Szomszéd című film, ami nem egy kifejezetten ismert film. Azt lehet mondani. Mit lehet a műfajáról? Talán előjáróba, egzisztencialista, krimi, pszichotriller? Terrorizmus, thriller? Hát politikai, hát nem politikai. Nem igazán nem, politikai. Nem igazán politikai. De nagyon-nagyon-nagyon csavarós és nagyon-nagyon átcseszős sztoriról van szó, tehát hogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy ezt a filmet ezt tekintse meg. Főszereplője Tim Robbins és Jeff Bridges. Így van. És nem akármilyen hatású sztoria van, és ami a nagyon jó benne, hogy egy nagyon hollywoodinak tűnő történet, és nagyon sokáig, talán nagyon sok hollywoodi, hasonló hollywoodi thrillert láttál, akkor nagyon sokáig az a benyomásod lesz ezzel a filmmel kapcsolatban is, hogy hát igen, ilyenből már százat láttam, jó, izgalmas, de hát várom, hogy azért a végén azért minden rendbe jöjjön. És aki nem szereti ezeket a sablonokat, kinek kapcsolja a negyedénél, kinek kapcsolja a felénél, kinek kapcsolja a háromnegyedénél, kinek kapcsolja a 90%-ánál, mert odáig végig nagyon hollywoodi, de aztán lesz egy akkora csattanó, ami az egész hollywoodizmust pofon vágja. Ez így van. Úgyhogy ez az a film, amit tényleg mindenkinek nagyon jó szívvel tudunk ajánlani, és amit a zene után meg is beszélünk. A Hét Mesterlövésze a Rádió Cafén 3-tól 5-ig, az első film pedig, amivel foglalkozunk ma, az a Szomszéd című film, az Arlington Road című amerikai thriller, 113 perces, és mindenkinek melegen ajánlott, elsősorban azért, mert ez a film alapjaiban szakít azokkal a hollywoodi hagyományokkal, amelyekhez hozzászokhattatok unásig, sokszor bevallom utálásig ismételt hollywoodi toposzokról van szó, amelyek nélkül a hollywoodi film az olyan lenne, minthogyha nem tudom én, az antik drámába beillesztenénk egy olyan elemet, amelyik nem ötfelvonásos. Tehát ilyet nem lehet elképzelni, ezek ilyen kötelező elemek, ezeknek így kell lenni mindenáron. Ilyen például a Happy End intézménye. A Happy End ezek közül a toposzok közül talán a legfontosabb. Tehát a Happy End az úgy viszonyul valószínűleg a hollywoodi mozihoz, ahogyan az emberhez a feje. Tehát, hogy anélkül a fej nélküli lovas, vagy a Happy End nélküli hollywoodi mozi, hát hogy lehet ilyesmit elképzelni? Márpedig itt nincs. Hát ez az. De nagyon nincs. De nagyon. Kétszeresen nincs, viszont van egy baromi nagy csattanó, ami miatt azért, akik mégis a Happy Endre vannak ráfeszülve, nem fogják megbánni, hogyha megnézik ezt a filmet. De egyébként, mint az előbb is mondtuk volt, azért ezt hangsúlyoznám, nagyon sokáig jellegzetesen hollywoodi kliséket használ. Ez talán irónia-e vajon az alkotók részéről? Szerintem a világért sem. Ami a filmnek a fő témája, és ami a filmnek a fókuszában van, az a problematika, a terrorizmus. És igen, érdekes ám, de melyik terrorizmus? Hát, nem mindegy. Hát, nem tudom, mert hogy iszlámról szó nincsen benne. És nem is, nem a muszlim terrorizmusról van szó. Nem a szélsőséges jobboldali amerikaiaknak a terrorizmus. Így van, amiről Európában igen keveset tudunk általában. Ugye, a rendpárti terrorizmus? Hát ezek a paramilitáris csoportok. A régi protestáns telepesek meg, akik ugye a Mayflowerrel érkeztek, azoknak a leszármazottjai, vagy vélt leszármazottjai. És ez létezik, hát ugye az a terrorizmus vajon? Az a közeg, amiből a Ku Klux Klan kinőtt. Aha, és létezik ez a közeg? Vagy létezik egyáltalán ez a fajta terrorizmus? Léteznek ezek a cselekménye? Hát a 80-as, 90-es években volt egy-két balhé. Tehát ez az egyik sztori, ugye pontosabban az a, hát minek nevezem, toposz, ami a filmben is megjelenik, hogy a tanyát körbevett az FBI. Most ilyen történetekről tudunk. Nemrég kint volt egyébként egy egyetemi tanárismerősöm, azon a fertályon déli államban tanítani, egy kisvárosba, fél évig. Azt mondta, hogy elképesztő másik Amerikát látott. Tehát az, hogy ilyen lepusztult tanyákon, ott kín van a a konföderáció zászlaja, ugye az az András keresztes, amit az amerikai szélsőjobb előszeretettel szokott kitűzdelni. Az egy teljesen megszokott dolog, és állati rasszisták. És, na, keménye, és ebből a közeg, fegyverkeznek. Fegyverkeznek, és ebből a közegből jön, hogy saját pénz, mit tudom én, Texas állam váljon ki az Egyesült Államokból, és így tovább, tehát ilyen csoportok vannak, persze. Ez a reális háttere ennek a filmnek, de ez a film nem erről szól. Tehát ez csak egy apropó, egy ürügy. Igazából ezek a terroristák bármilyen ügyért terrorizálhatnák a lakosságot, hogy robbantgathatnának. Ez a film egy sokkal mélyebb ennél. Igazából ezért is mondtam az elején, hogy ez egyfajta ilyen egzisztencialista thriller. Nem annyira a konkrét politikai tartalomról szól, amely politikai tartalom egyébként elég el is van kenve az egészben. Szándékosan van elkenve, mert itt emberi dolgokról van szó, tehát mélyebb emberi dolgokról. Probléma alapja a filmben az az, hogy léteznek bizonyos terrorcselekmények, amely terrorcselekményekről az FBI azután már, hogy a terrorcselekményt végrehajtották és a nyomozást lezárták, az aktákat zárolták, még mindig nem tud semmit. Ugyanis a terrorista, aki meghal a merénylet során, öngyilkos terroristáról van szó, nem tartalmaz az ő múltja, az ő személyes kapcsolatrendszere. Semmiféle olyan nyomot, semmilyen gyanús ami nyomot. Alapot adhat bármiféle szervezetre, vagy sőt, akár még ideológiára. Igen. Tudnélik, ezek az öngyilkos terroristák nem azonosak az arab, illetve muszlim magukat robbantó terroristákkal. Hát nem azonosak, és olyannyira nem. Tisztes. Hogy a... Igen. Tehát, amerikai polgárok. Konkrétan van egy bejelentett állásuk, van egy bejelentett lakásuk, rendesen adóznak, be vannak ágyazva jó mélyen az amerikai társadalomba, és az apjuk az a tűzbe tenni értük a kezét. Tehát, hogy így, és szó sincsen arról, hogy ők valaha életükben terrorcselekményt hajtalának végre. Tehát soha nem is volt a kapcsolatban szélsőséges csoportokkal. Az FBI az nem indítékot sem talál, bizonyítékot az pusztán csak annyit talál, hogy ő ott akkor egy bombával megtöltött autóval állt egy FBI iroda előtt. És fel is merül a filmbe, tényleg ők a terroristák? És mivel, hogy nem tudunk többet annál, mint hogy ők követték el ezt a cselekményt, és már meghaltak, megnyugszunk, hiszen mondván megvan a tettes, nyilván eltűntek azok az indítékok, amelyek az ő fejében voltak, az ő halálával, és talán ez az esemény nem fog újra bekövetkezni. Holott, de hogy is nem, ez újra és újra megtörténik a film során, és hogy mi a magyarázat erre, az a film legvégéig teljes titokban marad. És mi sem áruljuk ám el. Nem vagyunk hajlandóak elárulni, de hogyha megnézitek, akkor garantáltan egy nagyon nagy élményben lesz részetek. A műsor SMS száma az 0629986986. Hogyha láttátok ezt a nem túlságosan ismert filmet, ami egyébként nem olyan régen ment a TV2-n, és a TK-kból azokból biztosan beszerezhető, tehát hozzáfértek, akkor írjátok már meg nekünk, hogy mi volt a benyomásotok ezzel a teljesen atipikus hollywoodi thrillerrel kapcsolatban, amelyet egyébként Mark Pellington rendezett, aki egy nem kifejezetten ismert hollywoodi rendező. Azt lehet mondani, hogy a Megszólít az éjszaka című filmjén kívül én más filmjéről még nem is hallottam eddig, viszont Jeff Bridges és Tim Robbins egészen kiválóan játszanak, és a Tim Robbins az valami olyan egy hihetetlenül hideg, kegyetlen démoni, kifejezetten démoni. És a Tim Robbinsnak... Miközben ugye a Tim Robbinsnak egy egész más arcát ismeri mindenki. Hát igen, mondjuk amiből a Tim Robbinsra asszociálsz, az mondjuk a... Jákob Lajtorjája, vagy a Michael Burton filmjének a címe? Az a Remény rabjai. A Remény rabjai. Mondjuk a Remény rabjaiban az egyébként volt egy szavazás az IMDb-n, amikor kiássa magát filmes, a falon. Igen, amikor kiássa magát. A nemzetközi filmes szájt, ami szerint az a film az minden idők második legnépszerűbb filmje. Tehát a Keresztapa volt a minden idők legnépszerűbb filmje, de hát egy akkora szavazást rendeztek, hogy hát nem tudom én, több millió ember szavazott az internet. Na jó, mondjuk az ilyen szavazások, tudod milyenek? megkérdezték az Amikat, hogy mi a 20. század három legjobb filmje, és akkor ott volt a Ryan közlegény, meg a Csillagok háborúja. Na jó, hát ezek az Amik, tehát... De nemzetközi internetes szavazás volt, nem csak amerikaiak szavaztak. Ez egy teljesen nemzetközi internetes szavazás volt, és kiderült, hogy a Remény rabjai az minden idők második legnépszerűbb filmje, és mindenki a Tim Robbinsról a Remény rabjai alapján alkot egy képet a fejében. Na jó, figyelj! Mert az a nagyon azonosulható, nagyon nyugodt, végtelenül elmélyült, tisztességes, de mégis hatalmas akaraterő. Na de rendezőként ember. Is mélységesen humanista. Igen. Ugye az első adásnál itt beszél, az első adás idején itt beszéltünk ugye az egyik filmjéről. Igen, igen. Több filmjéről is volt már szó, több rendezésről is volt már szó, már csak ebben a műsorban is. És hogy milyen kiváló... Már most színész. A Menj meg Uramra gondolok, tehát igen. Ugye azt ő rendezte, tehát ő egy mélységesen humánus. Igen, de nem is tudom, hogy vallásos keresztény? Én úgy gondolom, hogy ő igen. De az a baloldali forma. Na, hát, ja, igen, persze. Igen. Persze. Na most legalábbis... És itt egy egész más Tim Robbinsot látunk. Jó, hát az fantasztikus, hogy neki mennyi arca van. És, hogyha én nem láttam neki más arcát. Nem láttad? Nem. És nem láttad mondjuk a Titokzatos folyó című filmet, amit a Clint Eastwood rendezett, és a Sean Penn-nel játszik benne a Tim Robbins? A Tim Robbins egy végtelenül lelkisérült figurát játszik? Nem, azt mondom. Az most ment, most, mint én két évesnél nem lehet idősebb film. Hát abban a Tim Robbins valami megint egészen más játszik. Tehát, hogy mennyi félét, mennyiféleképpen tud előadni ez az ember, és hogy valamelyest én egyébként úgy érzem, hogy bélistázva van mostanában. Tehát mostanában nem kapja meg a neki méltó szerepeket. És gondolod, hogy ennek politikai okai lenne? Nem hinném, hogy politikai okai vannak. Hollywood az olyan, mint egy ilyen... A Bush érának a lenyomata? Nem hiszem. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy hollywoodi stúdiók azok olyanok, mint egy ilyen szeszélyes szerető. Tehát, hogy így igazából nem lehet tudni, hogy kit miért szeret, meg kit miért nem. Néha valakit félrerak, egy Mickey Rourke-ot egy időre félrerak. Na jó, de az Alkesz volt. Meg Kápszeres. És ez lehetett az oka? De azért vannak olyan bukások, amik teljesen érthetetlenek és alaptalanok. Tehát, hogy most én hallottam, hogy a Kevin Costnert is. Igen, de most én egyébként a Kevin Costnert nem szerettem soha különösebben, de amíg a Kevin Costner sikeres szó, volt, most Hollywoodról addig, beszélünk, mint a rossz igen, szeretőről. Igen, ők szerették. És ezerrel kapta az újabb, meg az újabb sztár szerepeket. És akkor egyik percről a másikra úgy döntöttek, hogy nekik a Kevin Costner nem kell. Itt én Kurt Russell. Egy ideig szerették Kurt Russell-t, aztán fogták magukat és félrerakták Kurt Russell-t, és azóta sehol nincsen. És ez csomó ilyen volt. Úgy volt, hogy Robert Downey Jr.-ral is ezt csinálják, hogy félrarakta, és valami 10 éven keresztül nem lehetett látni a csábót, azt hiszem, most meg megint elővették. Hát valami drogbeteg volt ő is, kokainbeteg volt. Szóval az az érzésem, hogy Tim Robbins is valahogy félrekerül. Én legutóbbi 3 filmje, amiben láttam, ott ilyen mindenféle negyedórás vagy 10 perces mellékszerepeket kapott, mint például a Világok harcában, a Spielberg feldolgozásban, abban is láttam, egy ilyen 10 percen keresztül volt a színen. Hát, hogy azért ennél, de azért az egy húzós 10 perc ennél volt. A csávó úgy gondolom, hogy többet érdemel. Az egy húzós 10 perc volt, igaz, hogy most nem erről a filmről beszélünk, azért az egy nagyon kemény jelenet volt. SMS író Ink kérdezik, hogy mi az angol nyelvű cím, meg hogy mi a magyar nyelvű cím. Az angol nyelvű címe a filmnek az Arlington Road, magyarra úgy fordították, hogy a szomszéd, szinte szó szerint, ugye? Ahogy szokták, hogy igen, az angol címeket igen. Magyarra fordít. Nem hallottam a beszélgetés elejét, igen, hát akkor talán majd megismételjük. IQ a szerelem relatív, plusz a szavak titkos élete. Hát az IQ szerelem relatív az egy tipikus hollywoodi komédia, de hát természetesen Tim Robbins abban is kiválóan karistol, mint mindenben. És itt van a szavak titkos élete, az pedig egy spanyol filmdráma, és egy remek film, és egy remek alakítás szintén Tim Robbins-tól. Azért ezeket érdemes felidézni. Szóval a Szomszéd című filmet azt mindenféleképpen látnotok kell, elsősorban azért, mert hogy ennek a két embernek, a két főszereplőnek, Jeff Bridgesnek és Tim Robbinsnak a játszmája az egész film, amiben egy tulajdonképpen olyan, mint egy sakkjátszma, ahol információkat gyűjtenek egymásról, és próbálnak dominálni egymással szemben, tehát próbálják magukat olyan pozícióba hozni, ahol dominálhatnak, de mindeközben, miközben zajlik ez a párbaj, nem egyértelműek a státuszok, ezért aztán lépésről lépésre szembe kerülnek, de aztán az egészet megbánják, főleg a Jeff Bridges akkor újra barátok, vagyis újra jó szomszédok lesznek. De aztán kiderül, hogy a sakjátszma is csak egy nagyobb sakjátszmának egy alsakjátszmája, azaz a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát aki szereti az ilyen paranoiás sztorikat, na annak ajánlatos a Szomszédot megnézni. Ez a Szomszéd című film, ez olyan, hogy ad neked a kezedbe egy sztorit, amit te végigkövetsz, és egyre durvább és durvább dolgok derülnek ki, és azt képzeled, hogy ez a dolog már fokozhatatlan, és hogy most már itt van a drámai végkifejlet, vajon sikerül-e, vagy nem sikerül a jónak győzedelmeskedni, és a végén kiderül, hogy hogy is van ez az egész végig, az egész elképzelésünk erről a storyline-ról végig teljesen téves volt. A tipikus hollywoodi film dramaturgiája ugyanis úgy néz ki, hogy van egy rendszer, ami nem működik jól. És vannak a gonoszok, a rosszak, a farkasfogúak, akik rátámadnak erre a békés és boldog közösségre. A rendszer pedig réseket tartalmaz a pajzson, és ezeken a réseken keresztül a gonoszok, a kegyetlenek, a mi ellenségeink, azok be tudnak nyomulni a rendszerbe, és szét akarják zilálni azt, meg akarják változtatni az életmódunkat, nem is megváltoztatni, a magukéhoz hasonlítani, vagy elpusztítani. Ezek a sémák itt is jelen vannak. Na, ezek a sémák itt is jelen vannak, és vannak, hogy vannak a rendszer hülye profi védelmezői, pontosan a profit úgy értem, hogy professzionális, tehát akiket ezért fizetnek, ugye az idióta tökfej politikusok és FBI ügynökök, akik egyszerűen nem veszik észre, hogy hol vannak ezek a rések, és nem látják a farkasfogúakat besluttyanni. Ez a figura is megvan, ugye? Igen. Van egy színes bőrű rendőr, a... FBI-os. FBI-os, így van, ügynök, nem is a rendőr, bocsánat, egy FBI ügynök, a megölt feleségnek a hajdani kollégája. Tehát az összes hollywoodi sablon megvan, az összes hollywoodi sablon szereplő megvan. Csak valahogy aztán a film végén átrendeződnek, egész más helyi értékeket vesznek fel, és te meg nagyon meglepődsz, kedves rádióhallgató, reménybeli DVD néző. Ezt akartam mondani. Na de, ki az, aki általában feltűnik a tipikus hollywoodi filmben? Feltűnik a tökös amerikai, a legjobban mindig is a Bruce Willis játszotta el ezt a figurát, de emlékszünk... Na jó, azért volt egy Sylvester Stallone, meg egy... Schwarzenegger. Jó, hát ez, igen, most a három republikánus hollywoodi filmcsillagot sikerült felidézni. Szóval, hogy feltűnik a tökös amerikai, és sokszor, nem teljesen törvényes módon, de ki ebrudalja, ki seprűzi a gonoszakat, a rosszakat a mi fertájunkról, szóval de angolosan úgy kifejezve, hogy from American soil. Tehát, hogy így ezeknek is semmi keresni van. De úgy, hogy közben meg kell küzdenie a gonoszoknál jóval idegesítőbb, ostoba, igen, amerikai, professzionális, igen, rendvédőkkel is. Igen. Nem hisznek neki, igen, de mindenki, sőt akadályozzák, és ilyen módon öntudatlanul a gonoszoknak, a rossz fiúknak a cinkosaivá válnak. Igen, ez is egy ilyen sok. Igen, de a tökös amerikai az azért mindig képes arra, hogy a gonoszokat azokat legép puskázza, az ostobákat azokat jól pofán verje, és az igazságot kivívja, végül pedig elvonul. És akkor megnyugszunk, mert itt van a happy end. És ez a film, ez a gyakorlatilag a legeslegvégéig követi ezt a dramaturgiát. Tehát itt vannak velünk a gonoszok, itt vannak velünk az ostobák, és itt van velünk a hős. És a film végén minden megfordult. Tehát minthogyha csak tekernél egy nagyot a szerencsekeréken, és ami addig a nyerőlap volt, az onnantól kezdve valahova egész máshova kerül, mondjuk a vesztes zónába, és ahol pedig azt láttad, hogy a gonoszok vannak, azok valójában hova is kerülnek? Na, ezt nem fogjuk elárulni neked. Szóval ezt nem fogjuk elárulni neked. Nektek egy valami egészen biztos, hogy ez a film, ez azért is számol le kiválóan a hollywoodi klisékkel, mert tartalmazza ezeket a kliséket. Végigvezett téged azon az úton, ahol már jártál ezerszer. Tehát és a végén... Nem egy anti-hollywoodi filmről van szó? Nem. Mert ugye csinálnak alternatív filmeket. Nem, ez egy milyen hollywoodi film? Abszolút. Egy teljesen nem hollywoodi befejezéssel. Ez az érdekessége. Ettől unikális. Ettől kiváló. Sziasztok, én sem vagyok Kevin Costner rajongó, de a Mr. Brooks zseniális. Láttátok-e? Láttuk a Mr. Brooks-t? Nem tudom, melyik az. Nem láttuk, de meg fogjuk nézni a Mr. Várjál, én a címekkel néha hadilában állok. Ez a Mr. Brooks című film. Hát oké, de lehet, hogy láttam, csak már elfelejtettem a címét. Catch a Fire, a gonosz Tim Robbins. Bizony, ez a Tűzveszély című film. Igen, én is láttam, sőt, megvan nekem otthon. Szintén Tim Robbins a főszerepben, és gonoszt játszik, egy dél-afrikai diktatúrának játsza az egyik ilyen főhelytartóját, egy nagyon-nagyon komoly szerepben, egy thrillerben, ami azért persze nem fogható a Szomszéd című filmhez, amelyet újfent csak ajánlani tudunk nektek. Ez egy színes, amerikai thriller, 1999-ből Mark Pellington rendezésében Jeff Bridges-szel és Tim Robbins-szal, valamint John Cusack kis hugával, Joan Cusack-kel a főbb szerepekben. Úgyhogy azt javasoljuk nektek, Arlington Road címmel. Igen, ez az Arlington Road. Hányast adunk ennek a filmnek? Hát én ugye nagyon maximalista vagyok, és snob, ezt mindig is szoktam hangsúlyozni, én egy 7-est. Én ennek a filmnek megadom a 8-ast. A következő blogban a Memento című filmmel fogunk foglalkozni, de előtte még egy SMS-t felolvasnék. Csak amerikai szarfilmekről beszélgettek? Kérdezi. Na, és engem ez igen szíven ütött. Nem, ez mi kizárólag kiváló hollywoodi filmekről beszélgetünk, viszont az igaz, hogy sok amerikai filmről beszélünk, tehát hogy így túl vannak bizony reprezentálva ebben a műsorban az amerikai filmek. Ez nem titok. De annak ellenére, hogy lelkes kritikusai vagyunk az amerikai mozinak, nem szabad letagadni, hogy bizony nagyon sok pénz van ott, ezért nagyon sok kiváló rendező, akár Európából, és most nagyon-nagyon sok rendezőről van szó, azoknak a filmeknek jó részét, amiről beszélünk, nem amerikai rendező rendezte mégis Hollywoodban. Miért? Mert ott megkapja a megfelelő szükséges technikai és személyi feltételeket ahhoz, hogy azt a filmet úgy rendezze meg, ahogy az ő fejében él. És bizony ezért aztán a hollywoodi mozi az bizony nagyon ledominálja a világ filmgyártását, ami nagyon sok tekintetben rossz is, de mi azért a viszonylag széles társadalmi tömegeknek igyekszünk bizonyos preferenciákkal élni, meg bizonyos ajánlásokkal élni, és akkor ezek vezetnek minket arra, hogy bőkéz válogassuk a hollywoodi mozik. De azért megnyugtatásul szeretném mondani, hogy nem csak amerikai filmekről. Távol-keleti filmekről, európai filmekről, sőt, uram, bocsán, magyar filmekről is. Azért nagyon sok példa volt már arra, hogy magyar, és lesz európai is, lesz és távol-keleti filmekről egyaránt beszéljünk. Van és lesz is ilyesmiről még szó. Szóval, itt van a Memento című film, amit a most már, ami egy filmtörténeti különlegesség. Valóban az, most már egy igazi sztárrendezővé avanzsált rendező Christopher Nolan rendezte. Ezzel írta be magát a filmtörténetbe, ezzel a filmmel. Igen, ezt lehet mondani, hogy ezzel a filmmel alaposan beleírta magát a filmtörténetbe. Mi benne a különlegesség? Hát úgy az egész. De egyrészt elsősorban az, hogy visszafele megy a történet. Egy olyan történetet kell keresztül sugároznia a filmvásznon a rendezőnek, amely történet Leonard Shelbyről szól, akit Guy Pearce játszik a filmben, akinek a rövid távú memóriája az egy baleset révén. Pontosabban egy bűncselekmény révén. Kiesik. Hát megszűnt. Nincsenek friss emlékei, nem tudják megőrizni a friss emlékeket. A régmúlt életére, tehát a baleset előtti életére emlékszik, ami viszont a baleset óta eltelt, az teljesen kiesett neki, és mindig csak az elmúlt 10-15 percig bír visszaemlékezni. Az elmúlt 3-4 perc. Igen. Úgy emlékszem. A minden más, ami azelőtt volt, az kiesik a fejéből. Ezért aztán nem emlékszik semmire. A rendező pedig nem elégszik meg azzal, hogy egy ilyen embernek a történetét elmeséli nekünk, hanem tovább megy ennél, és belehelyez minket ennek az embernek a fejébe. Ezt hogyan? Hogy lehet képes egy rendező arra, hogy belehelyezzen minket egy ennyire beteg embernek a fejébe, és hogy olyan módon éljük át ennek az embernek a történetét, amilyen módon azt ő maga átéli. Ez egy abszolút forradalmi dramaturgiának köszönhetően vált lehetségessé Christopher Nolan számára, aki ezt a történetet visszafelé meséli el. Tehát a storyline végén kezdődik a film, és a storyline elejére érünk el a film végére. Tehát a történet kezdete, kezdőpontja, vagyis hogy vajon akit a film elején megöl, mert hogy a film egy gyilkossággal kezdődik, az vajon valóban az-e, aki után nyomoz az egész filmben és el akar kapni, aki a feleségének a gyilkosa, vagy vélt gyilkosa, de ezt nem áruljuk el, az a film legvégére derül ki, tehát egy fordított vonalvezetésű sztoriról van szó, ami mégis izgalmas, hiszen itt nem a következményekre vagyunk kíváncsiak, nem az, ami ki kell, hanem hogy derüljön, hanem az okokra, és főleg a meggyilkolt személy azonosságának hitelességére, amely a film elejére egyértelműen kiderül. Na most, ez egy olyan egyrészt forradalmi, bravúros és zseniális dramaturgia, amelynek a révén egy a film élmény olyan átélhetőségűvé válik a számotokra, kedves rádióhallgatók, amilyet talán még nem is tapasztaltatok. Tehát, hogy egy olyan rohadt nyomasztó élményben lehet részetek, hogyha megnézitek Christopher Nolannek a Memento című filmjét, amit kis szerkesztőségünk garantálni tud a számotokra. Az én számomra ez a történet, ez egy nagyon-nagyon sokrétű történet, nagyon sok értelmezése lehetséges, de hogy ennek az embernek az élete, a hétköznapjai milyenek, ez nem az elvont síkjához tartozik a filmnek, hanem a nagyon primer, határozottan húsba vágó valósága, megélése ennek az élménynek, amiről a filmet megtekinted, azelőtt még fogalmad, még elképzelésed sem lehet. Szóval hol vagy? Valami motelszobában. Épp most ébredtél egy motelszobában. Itt a kulcs. Mint ha most lennél itt először, de lehet, hogy már egy hete, vagy három hónapja. Hát nehéz lenne megmondani, nem tudom. Ismeretlen a szoba. Szóval mi történik ezzel az emberrel a film során? Felébred bizonyos szituációkban, nem álmából, a valóságából egy amnéziás rohama lesz hirtelen, és kiesik minden, és így egyszerűen körbenéz, és nem tudja, hogy hol van, nem tudja, hogy hogy kerül ide, és csak az 5-10-15 évvel ezelőtti, nem is lehet tudni igazából, hogy mennyi idővel ezelőtti, balesete előtti emlékei, lehet, hogy csak pár hónappal ezelőtti emlékei maradnak meg kizárólag a számára. Na és mire támaszkodik? Saját maga által készített fényképekre. Fényképekre és tetkókra. Jegyzetekre és tetkókra. Tele van a teste tetoválásokkal. Ezek a tetoválások tartalmazzák azokat a parancsszavakat, amelyeket ő üzen saját magának. Tehát ő a saját múltjából üzen saját magának a jövőbe. A film elején látható tetkókat a film során elkészíti saját magának. Tehát a film során kerülnek fel azok a tetkók, amelyeket a film elején, ugyebár a történet végén már látsz a testén. Tehát tulajdonképpen a múlt homályába vesző Leonard Shelby küld tetovált üzeneteket a jövőben újra meg újra felébredő Leonard Shelbynek. A legfontosabb ilyen üzenet pedig az az, hogy emlékezz Sammy Jenkinsre. Sammy Jenkins ugyanis az ősbűne Leonard Shelbynek. Sammy Jenkins az, aki iránt Leonard Shelby a legnagyobb bűnt elkövette életében, és Sammy Jenkins a Leonard Shelby saját mentális mitológiájának a kulcsfigurája. Tehát, hogy Leonard Shelby kis saját vallásának Sammy Jenkins áll a középpontjában. Leonard Shelby a baleset előtt egy biztosító társaságnak volt a nyomozója. Hogy a magánbiztosítóknak az egészségügyben való szerepvállalása mennyire káros, az pont ez a történet is elmeséli nekünk. Leonard Shelby ugyanis ennek a bizonyos Sammy Jenkinsnek, akinek határozottan hasonló betegsége volt, mint amit később Leonard Shelby is kap, kételkedett a valódi betegségében. Kételkedett abban, hogy ez a bizonyos Sammy Jenkins, ez valóban beteg, ő azt gondolta, hogy csak egyszerűen betegbiztosítási csalást akar elkövetni, és olyan mértékű kétsége volt neki ezzel kapcsolatban, hogy magában Sammy Jenkins feleségében is felébresztette a gyanút, és ez a gyanú, ez egy katasztrófához vezet majd Sammy és felesége közt. Tehát az ebben a családban. És aztán... És ő neki hatalmas bűntudata van emiatt, és megvan győz, és mivel Sammy Jenkinsre, mivel a baleset előtt történt eset, pontosan emlékszik. Igen, de nem tudom, neked lejött-e, Robi, hogy Sammy Jenkins valahol az ő saját lényének a szimbólumává vált a filmben. Igen, igen, igen. Akinek nem hisz senki. Mert de hogy ő maga nem hitt Sammy Jenkins. Igen, de hát ő volt az, aki nem hitt annak idején Sammy Jenkinsnek, így aztán nem csoda, ha ma senki nem hisz neki. Ő átélte mind a két oldalát ennek a játéknak, és hogy ez az egész állapot, ez az egész helyzet miért tört rá, ez az ő tudatában nagyon erőteljesen, nagyon határozottan kötődik Sammy Jenkins személyéhez. Hello. Hello. Mr. Shelby, 304-es. Mit tehetek érted, Leonard? Bert. Lehet, hogy kértem, hogy ne kapcsold be a hívásaimat. Nem tudod? Lehet, hogy kértem. Nem szeretem a telefont. Mondtad, hogy szemtől szemben szeretsz beszélgetni. Igen, igaz. De erre sem emlékszel. Hát ez van ebben az állapotban. Állapotban? A memóriám. Amnézia? Nem, ez más. Nincs rövid távú memóriám. Tudom, ki vagyok, meg mindent magamról, de a sérülésem óta nincs új emlékem. Minden elhomályosul. Ha túl sokáig beszélgetünk, nem tudom, mivel kezdtük. Legközelebb meg már a beszélgetésre sem emlékszem. Még arra se, hogy találkoztunk már. Szóval, ha furcsának látszom, vagy bunkó lennék, ezt már elmondtam, ugye? Igen, és nem akartam kínos helyzetet. De olyan furcsa. Egyáltalán nem emlékszel rám? Nem. Egy csomószor beszélgettünk. Igen, biztos. Mi az utolsó, amire emlékszel? A feleségem. Hogyha tapasztaltátok már a kiszolgáltatottságnak a ti számotokra már elviselhetetlen fokát, akkor még mindig fogalmatok nincs arról, amit Leonard Shelby megél. Ugye a kiszolgáltatottságnak olyan egy non plus ultrája, az ami akkor történik veled, amikor nem tudod, hogy az illető, akivel éppen beszélsz, azt valaha láttad-e már egyáltalán, beszéltél-e már vele, jó akarod lehet ő neked, vagy rossz akarod, mondtad-e már neki azt, amit most éppen mondasz, tudja a nevedet, vagy az is lehet, hogy az illető az már réges-régóta ismer, hogy ez kicsoda, hogy mit tud rólad, és te mit tudtál róla, mielőtt elfelejtetted, és hogy van-e vele dolgod, vagy féljél tőle, vagy bízzál benne, vagy ne, és kizárólag polaroid fotók, és a polaroid fotókra filctollal fölírt üzenetek, amiket saját magadnak hagytál, emlékeztetnek téged arra, hogy ki is lehet ez az illető. Ez a film a Memento. Az a bizonyos színes amerikai krimi, ami 110 perces, és 2000-ben rendezte Christopher Nolan, és az a Guy Pearce játssza a főszerepet, aki egyébként soha sehol nem kapta meg a lehetőséget Hollywoodban, és ez az egyetlen olyan film, úgy gondolom, amiben ilyen nagyon komoly szerepet kapott, és szerintem kiválóan hozza. Így van. Egyébként ahányszor ilyen filmeket látok, főleg a memóriának a zavarairól szóló ilyen horror sztorikat, nekem mindig eszembe jut, hogy mi van, hogyha a valóság ilyen. Most az a poén az egészben, hogy például egyes buddhista iskolák azok úgy tartották, hogy tulajdonképpen milyen elemekből, méghozzá tudati elemekből összeálló sorozatok vagyunk. Tehát az előző pillanatbeli önmagam nem azonos a mostani pillanatbeli önmagammal, és mire ennek a mondatnak a végére érek, mert megint egy más Farkas Attila Márton fogja itt osztani az észt. Na most, hogyha ez így van, és ilyen filmkockákhoz hasonló sorozatokból áll össze egy személyiség, akkor tulajdonképpen a memóriánk az téves memória. Ezt egyébként a kognitív tudományok is kezdik kapizsgálni. El is nevezték Sztálin és Orwelli emlékezésnek a téves emlékezés két fajtáját, csak az a különbség az egyik között, hogy az egyiknél tudod, hogy tévesen emlékszel, csak a környezetednek a ráhatása miatt emlékszel tévesen, ugye ez lenne a sztálini, a koncepciós perek után nevezték el. Az Orwelli pedig, amikor abszolút meg vagy bizonyosodva, hogy az így és így volt, hogy a csaj mondjuk rózsaszín kabát volt és szőke volt, közben pedig mit tudom én, vörös hajú volt és fekete kabát volt rajta. És ennek kapcsán egyébként mondok egy kísérletet, amit szociológusok végeztek, vagy bocsánat, szociálpszichológusok. Egy járókelőhöz oda megy egy illető, és kérdez tőle valamit. És egyszer csak kettejük közé bemegy egy tehergépkocsi. És aztán, mire a tehergépkocsi elmegy, kicserélődik a kérdező. De nagyon durván, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk mit tudom én, egy 50 éves szemüveges ember után egy másik 50 éves szemüveges ember, hanem mondjuk egy 50 éves szemüveges férfi után jön egy 40 éves nő. És az esetek többségében a válaszadó, a megszólított, az utca embere nem vette észre, hogy ki kérdezte. Nem a hátamon futkosott a ideg, amikor ezt a feleségem elmesélte, és miért szociológus. És miért nem vette észre? Azért nem vette észre, mert ő nem egy bizonyos emberrel beszélgetett, hanem egy bizonyos helyzetben volt értelmezve. És a helyzetet nem változtattad meg, csak a másik szemét változtattad meg, és a helyzet az ugyanaz a helyzet volt, és ő egy helyzetből vezette le magát. Tehát ő jogfolytonosan abban a helyzetben maradt. De nem csalóka ez? Nem lehet, hogy minden pillanatban tulajdonképpen ilyen helyzetekben vagyunk valaki? Hát Leonard Shelby egészen biztosan, hogy mi az egy jó kérdés, és hogy milyen jó film a Memento az, hogy ilyen következtetésekre enged. Én másfajta, bár hasonló következtetésre jutottam ezzel kapcsolatban, de hasonlóan buddhista. Én úgy gondolom, hogy hogy a Memento az én számomra nagyon nagy részt a reinkarnációról szól. Hát arról szól, hogy ugyebár mit tart a reinkarnáció. Ez nem más következtetés. A reinkarnáció eredet, ugye a buddhizmus az egyetlen olyan vallás, amiben nincs lélek. Sőt, tagadja az állandó lélek létét. Na most a reinkarnáció ott azt jelenti, hogy pillanattól pillanatra öröklődsz át. De nem csak ezt jelenti a reinkarnáció. A reinkarnáció eredetileg azt jelenti, hogy az újabb és újabb életek, azok váltják egymást, és hogy egy bizonyos karma vezeti át a lelket az egyik életből a másikba. És hogy Leonard Shelbyvel is valami hasonló történik, csak ebben az életben, tehát valójában mi is Leonard Shelbyk vagyunk. Itt felébredünk egy életben, körülnézünk, és fogalmunk sincsen, hogy kerültünk ide. Mit keresünk itt? Aztán meghalunk, mint ahogy ő is elveszíti az emlékezetét, fölébredünk egy újabb életben, egy újabb szituációban, és megint nem értjük, nem találjuk, hogy hol a helyünk, és nem tudjuk, hogy hova kell eljutnunk, mert az életeink közötti emlékezetünk elveszett. Ezért aztán a karmánkra csak következtethetünk, és vakon tapogatózunk és nyomozunk az iránt, hogy vajon mivé kéne válnunk, hogy az előző és következő életünk között egy fejlődési utat le tudjunk írni. Jó, mit csinálok most? Azt a pasit kergetem. Nem. Ő kerget engem. Fehér férfi, Mount Crest Inn, 5. utca. Elkaplak, te szárházi. Mennyire végtelenül sötét humora van ennek a filmnek. Amikor üldözőbe vesz egy csávót, mert arra ébred, hogy rohan az utcán, és hát talán kergetem őt, akkor megpróbálom elkapni. Aztán kiderül, hogy az illetőnek fegyvere van és rálő, és már érti is, hogy hoppá, nem, ő kerget engem, és már menekül. De ez van velünk nap, mint nap. Ez történik velünk, és ez történik csináltak velünk. Olyan kísérletet is, hogy 2-3 ember elkezdett szaladni az utcán, és 10 perc múlva 500-an rohadtak végig, úgyhogy... Bizony van ilyen. De a Profi című filmben van az, hogy a Belmondo az elkezdi őt üldözni, az az ellenséges zsaru, és az üldözési jelenet az átfordul egy bizonyos ponton, amikor már a Belmondo üldözi a zsarút. Tehát, hogy így valahogy a dominanciák, azok így billegnek, mint egy kis libikókán lennének. Szóval Christopher Nolan brilliáns film remekéről aki volt szó. Aki egyébként úgy tudjuk brit. Na hát csak, hogy egy példát mondjunk, hogy nem itt amerikai a film? Hát persze amerikai, hogyha a stúdiót veszük alapul, de hát egy brit rendezőről beszélünk. Szóval Christopher Nolan 110 perces Memento című filmjéről beszéltünk 2000-ből. Ez a film az én 10-es skálámon minimum a 8-as. Nekem 9-as. Na? Ez a hét mesterlövésze a Rádió Cafén. SMS számunk 0629986986. Hogyha van véleményetek mindazokról a filmekről, amelyek eddig elhangzottak, vagy amelyek a következőkben ajánlásra kerülnek, akkor legyetek szívesek, és akkor írjatok nekünk, mi pedig felolvassuk. Ha van lövésetek rá. Ha mesterlövésetek van rá, akkor legyetek szívesek, írjatok. A következő film, amiről beszélni fogunk, ez egy ilyen tini thriller. Hát én azért nem mondanám. Megmaradunk az emlékezés és a tudat sötét bugyrainak a témájánál. Tini thriller. Inkább science fiction, mondjuk. Olyasmi. Ashton Kutcherrel a főszerepben. Ez a pillangó hatás. A The Butterfly Effect című színes amerikai thriller, 113 perces és 2004-ben készült. Tehát egy kifejezetten friss filmről van szó. És azért fogunk erről a filmről beszélni, mert bár azért számos kívánnivalót vagy kivetnivalót is tartalmaz, minden esetre egy rendkívül érdekes hipotézist fogalmaz meg, és erre ez legalábbis méltó arra, hogy mi ezt a műsorunkban napirendre tűzzük. Mely lenne ez? Hát ugye ismeretes az úgynevezett kvantum halandzsa. A kvantum halandzsa az a kvantum mechanika filozófiai magyarázatainak egy ilyen populáris felhasználását jelenti. Tehát, hogy a kvantummechanika megfogalmazott sok érdekes dolgot. Hát ez a Heisenberg-féle valószínűtlenségi tényező. Hát igen, de most nem menjünk bele a tényleges tudományos tételekbe. Lényeg az, hogy a kvantum halandzsa az azért nevezik így, mert hogy számos ártudományos tétel született ebből, amelyek egyébként igen szórakoztatóak, és nagyon remekek. Én, mint a science fictionnek a nagy rajongóján kedvelem a kvantum halandzsát, tehát senki ne vegye ezt föltétlenül egy pejoratív megfogalmazás gyanánt. Na, itt is erről van szó, hogy alakíthatjuk-e a múltunkat a jelenünkből, és aztán a sok világ elmélet szabályai alapján fölébredhetünk egy alternatív jelenbe, illetve jövőbe, mert hát ugye ebben az esetben azért a múlt, a jelen és a jövő elvesztik a vagy fogalmai elveszítik a, azt a köznapi értelmüket, ahogy ezt mi használjuk. Főhősünkkel is valahogy ez történik. Mi történik vele? Főhősünknek, Juan Trebornak vannak ájulásos rohamai. Ez egy orvosi tünet együttes, amely már az apját is jellemezte. Az apja elmegyógyintézetben végezte, és fiának, Juannek is megöröklődött ez a kihagyásai. Furcsa kihagyásai. Kiesnek a fejéből pillanatok, tehát ilyen egyszer ájulásos rohama van. Látjuk a konyhába egy késsel a kezében. És hogy került oda, arra csak később derül fény. És amikor ezek a kizuhanásai vannak a jelentérből és időből, akkor egy idő után ezekben a rohamokban álomképei lesznek, mégpedig a saját múltjából. És ezekben a múltbeli szituációkban ő újra átéli mindazokat a kritikus pillanatokat, amelyekre a naplója alapján emlékezni tud. A naplója a segítsége neki ebben, mivel hogy az adott helyzetben, az adott szituációba kell visszaregresszálni a magát, és hogyha ezt megtette, akkor ő a tudata által visszakerül az akkori helyzetébe, az akkori pozíciójába. Tulajdonképpen egy ilyen belső időutazást hajt végre. Igen, igen. Na most ebben a helyzetben ő ezeket az élményeket újra átéli, és ami a film fordulópontjául szolgál, körülbelül a film, mit tudom én, 20-25%-ánál, ott rájön arra a mi hősünk, hogy amit tesz ezekben a szituációkban, az a későbbi életére kihat. Megégeti magát ugyanis az egyik ilyen álma során egy cigarettával, és ez a cigaretta által hagyott égési seb, ez a később, az ébredése után megjelenik a testén, tehát ott marad a testén. És akkor ebből az illető arra következtet, hogy tehát az emlékezés által az emlékezés manipulálod által a múlton keresztül a jelenedet. Igen, igen, tehát hogy a múltban változtatni lehet bizonyos elemeken, meg lehet változtatni bizonyos helyzeteket, és ezáltal a jelenben minden másképp alakul. Kicsit hasonlóan egyébként, mint a Vissza az időben, a Vissza a jövőbe című filmben. Na jó, de azok ilyen poén. Hát igen. Az vígjátéki. Ez meg azért, hogy mondjam, itt sötét dolgok tudnak történni. Nagyon sötét dolgok. Egyébként rossz cím a pillangó effektus, vagy pillangó hatás. Ezt a káosz elméletből ismerjük, tehát ez is a fizikából ismert kifejezés, vagy fogalom. És ugye ez azt jelenti, hogyha egy pillangó megrebbenti a szárnyát mondjuk Londonba, akkor abból lehet egy katasztrófa. Egy tájfun, távol-keleten. Tehát itt azért nem, tehát hogy mondjam, félrevisz a dolog. Igen, de itt sokkal inkább a kvantummechanikának ezek az érdekes kozmológiai interpretációi azok, amik megjelennek a filmben. És nem annyira a káosz elméletnek ez a tézise. Na és a mi hősünk szerepében Ashton Kutcher az mindenféle manipulatív szándékkal visszaregresszál újra meg újra annak érdekében, hogy a jelennek a nyomorúságát azt megpróbálja megváltoztatni. És a hősök, akik a filmben bizonyos múltbeli szituációk nyomán bizonyos hősökké vagy antihősökké váltak, ennek a múlt manipulálásának a nyomán aztán szerepeket cserélnek, meg mindenféle szabadhelyi értékekbe vándorolnak. Tehát, hogy a jellemek is változnak, a helyzetek is változnak, a helyi értékek és a helyi értékeknél fogva a kapcsolatoknak a rendszere is mind-mind megváltozik. Tehát egy ilyen szabad hozzárendelésű képlékeny massza a jelen, ami a múlt bizonyos elemeinek a megváltoztatásával egészen új vektorok nyomán, egészen új irányvonalakat eredményezve tud kicserélődni, átrendeződni, új helyi értékekbe kerülni. És ami egyébként különösen élvezetessé és viccessé teszi, legalábbis aki kedveli a fekete humort, én imádom, tehát aki mondjuk Kafka emlői nevelkedett. A szeretett Kafkát az nem jelent semmit, hogyha röhögni szoktál Kafkán, úgy, mint tanulatlan kollégám, akkor, na és csak is akkor. Igen, hogy... igen, én röhögni szoktam Kafkán, meg kell, hogy mondjam. Egyébként Kafka saját maga is röhögött a saját novelláit. Kétes büszkeség, hogy elég beteg vagy Kafkához, pont mint ő. Ez nekem nagy elégtétel volt, mert mindenki azt mondta, hogy elmebeteg vagyok, hogy én az átváltozáson meg ezeken a szörnyű novelláin röhögök. Egyszer hallottam egy előadáson, hogy ő maga röhögött. Na igen, és ebből kiderült, hogy valóban elmebeteg vagy, hiszen Kafkáról tudjuk, hogy szóval, az volt. Szóval így a magunk fajtának, akkor igen. Így beszélhetünk már ilyen hangnemben, magunk fajtának igen élvezetes film élménye lesz ez a pillangó hatás, ugyanis egyre mindig javító szándékkal nyúl vissza a múltba, ugye a manipulátor, és egyre borzalmasabb, lidércesebb, szörnyűbb jelenekben ébred fel. Nos, ebben a részben Robin Hood éppen elvette Lady Marianne-t, és muszáj nekik csókot váltani, mint a felnőtteknek, szóval vedd le a ruhádat, Kayli. Na mi lesz, mintha megfürdenél? Nem kell a felhajtás. Te is, Evan. Na gyerünk gyorsan, mire vártok? Most épp egy filmet forgatunk. Tedd a kezed a füledre. Hány óra van? Éppen itt az ideje, hogy te azt csináld, amit én mondok. Rossz válasz, te szemétláda. Eljött a perc, hogy megbánd a bűneidet. A következő fél percben kinyitod az egyik ajtót. Az elsőnél örök kárhozatra taszítod a véreidet. Na, mégis most mi történik itt? Hogyan csinálod ezt? Át fogod alakítani a gyönyörű gyermekedet egy üres kagylóvá, akiben már többé nincs bizalom, mert elárulta a saját beteg pedofil apja. Végső soron öngyilkos lesz miattad. Szép munka, apu. Ki vagy te? Elég legyen annyi, hogy közelről figyelnek, George. A másik lehetőség az, hogy úgy bánsz vele, mint egy szerető apa a gyermekével. Ez megfelel? Igen. Figyelj rám jól, te rohadék. Még egy ilyen rossz húzás, és kimetszem a golyóidat. De amit tenned kell, hogy fegyelemre szorítod a fiad, mert te, Tommy, egy szadista kis gazfickó. Még valami. Soha többé ne nyújj hozzám. Nem fogok. Na ilyen volt egy ilyen manipulatív regresszió. Na ezt a jelenetet picit el kellene magyarázni. Azt kell tudni, hogy ez történik akkor, amikor egy felnőtt ember tudata belekerül egy kisgyereknek a testébe, vagy fejébe, vagy fogalmazzak. Szóval amikor visszatérsz a kisgyerekkori helyzetedbe, szituációdba, amikor egy pedofil csávó próbál téged szexuálisan zaklatni, illetve leforgatni téged, ahogyan kisgyerekként fajtalankodsz kicsi lányával. Így van. Akkor te ezt a helyzetet gyökerestől megváltoztatod. Megváltoztatod a kislánynak a sorsát, megváltoztatod ennek a férfinak a hozzáállását, megváltoztatod ezt az egész szituációt, ami aztán eredményez a kislány sorsában egy javulást, viszont a kisfiú sorsában, a másik gyerek sorsában meg egy még sokkal nagyobb nyomorúságot. Tehát, hogy így igazából ezek a destruktív energiák, amik ebben a férfiban vannak, így most lekerülnek a kislányról, és nagyon nagy mértékben fokozottan átkerülnek a kisfiúra. Tehát, hogy igazából nem hozott helyre semmit, és aztán ezek még súlyosabb következményeket tartogatnak a következőkre, az úgynevezett jövőre, ami tulajdonképpen a jelen. A Pillangó Hatás című amerikai thrillerről beszélgetünk a Rádió Cafén. Ami nem thriller, hanem science fiction. Szerinted egy science fiction itt a Hét Mesterlövészében, melynek SMS száma 0629986986. Ez science fiction? Hát thrillernek van megjelölve a legtöbb helyen, ez nem thriller. Abszolút nem thriller. Rendkívül érdekes, mert nem is technológiai, mert a science fiction az esetek többségében technológiai. De ez nem, ez pszichó. Ez pszichó. Pszichó. Nem thriller. Nem a science fictionbe bele... Figyelj, a science fictionnak az egyik műfaja volt a pszi történetek már a 70-es évektől. Ugye? És ez már a 21. század, az elme évszázada, ahogy szokták nevezni, és ez a film ennek a jegyében készült. Szóval ez a film, ez az, ami az érdekes benne, hogy ilyen tudati utazás. Igen, de közben meg egy valóság alakítás a tudat által. Ilyen nagyon helyes tini színészekkel van az egész Én ezt iróniának vettem. Felvezetve. Iróniának vettem. Tehát nem tini filmként értékeltem, ez szerintem ironikus, poén, gag. Aha. Érted? Tehát a tini filmeknek valamilyen szintű lecikizés. Csak nincsen benne belső utalás erre vonatkozóan, hogy ez egy gag. Érted? Mert a csillagközi inváziónál értem azt, hogy ez egy gag, és értem, hogy miért az. Mert, ja, hogy erre... a nácik? Igen, a náci tinik. Ott vonatkozik erre egy utalás, vagy jó pár utalás, érted? Itt meg nem látok utalást, itt azt látom, hogy ez egy nagyon jó ötlet, amiből nagyon sok pénzt akartak hozni, és ezért aztán nagyon helyes tini srácokra, meg lányokra bízták. Ja, értem. Érted, mire gondolok? Minden hát, esetre... lehet, hogy te már annyira romlott vagy, hogy mindenbe ezt látod, én meg ilyen ártatlan, naív emberként bedőlök az ilyen trükköknek. Ja. Hát, hogyha szeretsz, ha ezt megfigyeltem, hogy ilyen a kognitív konzum diszonancia. Konzum idióta vagyok. Nem, hát, ha akarsz szeretni valamit, mert nagyon meggyőzött magáról, akkor megideologizálod. Tehát akkor a tini sztárok is egy ilyen belső utalás, egy posztmodern gag, vagy valami ilyesmi. Mindennek tudunk szimbolikus jelentőséget tulajdonítani. Szóval a Pillangó hatás című film, aminek két rendező is van, Eric Bress és J. Mackie Gruber, ők voltak azok, akik ezt a filmet jegyzik, szóval egy rendkívül érdekes mentális utazás, és egy rendkívül érdekes belső mentális kaland, amely a valóságra vetül. Tehát tulajdonképpen egy vetítőgép a fejed, és van egy betegséged, ami által a múltba tudsz vetíteni bizonyos újonnan megszerzett információk és gondolatok mentén, következtetések nyomán olyan cselekvéseket, amelyek a jövőben egy új képet, egy új élethelyzetet festenek a számodra. Egyszerűbben megfogalmazva, az emlékezés, mint valóság alakító gépezet. Egyébként ennek kapcsán egy jó sztori. Volt egy ismerősöm, aki összeszedett ilyen kukák mellől, ilyen kidobott régi fényképeket, és azt úgy megmutatta mindenkinek. Ilyen 50-es, 60-as évekbeli fekete-fehér fotók voltak, csak úgy mindenkinek így mutogatta, hogy ez itt az anyám, ez a nagynéném, ilyen vadidegen emberekről készült fotók, ez itt az öcsém, és mondtam neki, hogy miért. Azt mondja, hát annyira tök egyforma mindenki, és a saját otthoni családi kép másaikon is annyira ugyanazok a ruhák, ugyanaz a feeling, ugyanaz az életérzés, ugyanaz a korhang, minden. Tulajdonképpen miért ne lehetne az ugyanígy az én anyám, vagy bárki más? Na, ennyit az emlékezésről. Egyébként a feleségem egyszer amerikai diákokkal beszélt, és megkérdezte tőlük, hogy mi a ilyen 20 éves egyetemistákkal, mi a legkorábbi emlékük, és a legtöbbjüknek 10 éves korából származik az első emlékük, ami számomra teljesen döbbenetes, mert nekem 2 éves korom előttről, és sok embert ismerek, akinek 3-4 éves kora előtti időszakból, és kiderült, hogy azért, mert ugye mindent fölvettek filmre, vagy videóra a kisgyerekkorból, és már gyerekkorában azt nézették vele, és az vált az emlékké, és a videó, illetve a film kitörölte a valós gyerekkori emlékeket. Ez azért elég rémes, nem? Elég nyomasztóan hangzik. Mi tagadás? Hello, Doki! Súlyos a baj? Mennyi időn van? Ne viccelj! Egy kicsit bonyolult. Még sose láttam ehhez foghatót. Még apámnál se? 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen vizsgálat. Szóval, mire bukkant? Úgy találtuk, hogy a baj javarészt innen származik, a kéregállomány külső éjából. Ott vannak az emlékeink. Köszi, Heaven. Még soha nem láttam ilyet. Összevetettük a tavalyiakkal, több komoly vérömlenyt találtunk, és súlyos idegi károkat. Mit jelent ez Evannek? Azt mondja, hogy egy év alatt 40 évnyi emléket zsúfoltam a fejembe. Tele az agyam, mint egy túlzsúfolt város. Nem erre célzott? De. Az a jó ebben a filmben, és az igazán szép ebben a filmben, hogy a végén nagyon buddhista az árlata ennek a filmnek, is ilyen nagyon elengedős. Van egy fixa ideája, egy mániája ennek a srácnak az életének megmenteni, a teljes hosszában. Megmenteni. Élete nagy szerelmét, és szeretni és elnyerni. És amikor egy olyan szituációba jut, már annyira összekeverte, kavarta a múltat, és már annyira helyrehozhatatlanul elrontott mindent a múltban, hogy ez a két vágya, ez a két álma, ez szembe kerül egymással, és választania kell, akkor úgy dönt, hogy megmenti és elveszti. és eltaszítja magától csak azért, hogy ő élhessen. Elengedi. Tehát van egy ilyen elengedős, egy ilyen nagyon buddhista zárlata ennek a filmnek, egy ilyen nagyon okos és nagyon szép zárlata ennek a filmnek, ami miatt külön szeretjük mi a Hét Mesterlövésze ezt a tini vígjátékot. Ez sem happy end. Nem happy és end. És már csak ezért nem tini vígjáték. Igen. De a külsőségeiben nagyon az, azért ebben értsünk egyet. Ironikusan. Hát, ha ezt akarod hinni. Itt van néhány SMS, mely a 0629986986-os SMS számra érkezett. Hello, az a gond, hogy nem lehet kisajátítani a múlt jelen jövőt, az a része érdekel, amikor úgy jön vissza Amy Smarthoz, hogy prosti. Ő azt akkor tudja? Hogy prosti? Persze, hogy tudja, hogy prosti. Hát először az apjához megy el. Igen. És utána egy kábítószeres prosti lett a csajból. Bizony. De ennél még szörnyűbb dolgok is történnek a filmben. Minden borzalmas fejleményt nem áll szándékunkban leleplezni. Hello, nehogy már a pillangó hatás. Tipikus másolt amcsi okoskodás. A mai filmek eredete puszta formalitás. A puszta formalitást kéri rajtunk számon. A puszta formalitás az egy hihetetlenül zseniális, nagyon jó film. Így van, egyébként sokkal jobb, mint a pillangó hatás. Semmi kétség. A puszta formalitásról fogunk beszélni. Foglalkozni fogunk a puszta formalitással. Ez egy könnyedebb film, teljesen egyetértek a SMS íróval, a puszta formalitás az egy, ez egy, hogy mondjam, egy fajsúlyosabb, az egy más, az egy művészfilm. És hányast adunk a pillangó hatásra? Hát a maga műfajában én egy hetest. A hetest én is megajánlom neki. SMS, mely a 0629986986-os SMS számra érkezett. A film végén úgy utazik vissza az időben, hogy képeket nézeget. Előtte csak úgy tudott, hogy visszaemlékezett a film szakadásaira. Ezt hogyan? Csak ezt nem értettem. Na úgy, hogy a csávó az csak oda tud visszautazni, ahol neki kiesése volt, tehát az ájulási pontokra tud visszaregresszálni, és csak olyan módon tud visszaregresszálni, hogyha az akkori feljegyzéseit olvassa, vagy az akkori videófelvételeket nézi, vagy az akkori képeket nézegeti, tehát hogyha fel tudja idézni magában azt az érzést, amilyen az volt, amilyen akkor volt, akkor vissza tud kerülni abba a szituációba, és csak is kizárólag ezekbe a pozíciókba tud visszakerülni, és onnan tud manipulálni. És nélkülözhetetlen segédeszköz kell neki. Igen. Szóval tehát ki? A naplójáért, hogy még meg is küzd. Igen. Hát a naplójára egyszerűen szüksége van ehhez. Tehát aztán egy az utolsó jelenben nincsenek naplók. Már nincsenek tehát van naplók egy olyan sem. Alternatív idősáv, vagy jelen, amiben nem írt naplók. Mert nem kellett. De viszont volt film. Viszont ott volt tehát egy valami film. Valami volt. Igen, nem, azért nem írt naplót, mert akkor már hoppá, nem áruljuk el, hogy miért. Nézzétek meg így a filmet. Van, így van. A film, amely a pillangó hatás címet viseli. Szóval csak hogy a tudatról egy kicsit beszélgessünk, lévén úgyis a tudat évszázadát írjuk. Amire rá fókuszál a tudat, az maga a valóság. Szóval, hogy a tudat az valóban egy komplett valóságot teremt, és amelyből kimozdíthatatlanok vagyunk, és ez a fontos. Volt nekem egy ismerősöm, aki nagyon-nagyon sok csattanómaszlagot elszívott, és ezért aztán szinte teljesen megőrült. Komolyan mondom, még elmegyógyintézetben is kezelték. Biztos Kasztanyédát olvasott. Hát szerintem ő a gyakorlatban űzte ezt a játékot, ami játék persze a saját fejünkre megy, a szó szoros értelmében. Szóval, hogy az illető az nagyon megzakkant, és egyszer azzal állt oda elém, de egyébként az már látott mindenféle svábbogarakat, meg csótányokat a falon rohangálni, amikor azok ott se voltak, szóval azonban teljesen kikészítette magát mentálisan. És ő volt az, amikor évekkel később, számos gyógykezelés után találkoztam vele, mesélte nekem, hogy képzeld el, a román titkosszolgálat mit csinál, Robikám. Mit csinál a román titkosszolgálat, kérdeztem tőle. Képzeld el, elrabol embereket, légy nagyon óvatos, és kicseréli a hasonmásaikra, és azokat visszaküldi a helyére. Úgyhogy nagyon vigyázzál, mert a román titkosszolgálat ilyenekre képes, hogy kicserél téged valaki másra, és azt beállítja a helyedre. És mondom, hogy ne vicceljél már, hogy lenne ilyesmire képes? Hát azért az anyám, ma a barátaim, a személyes ismerőseim, hát csak észrevennék, hogy nem én vagyok. Mire az illető úgy reagált, hogy értem, Mária, hát persze, hát románok, ezek bénák. Tehát, hogy ez volt a reakciója, tehát, hogy igazából nem vizsgálta felül az elméletet, az elméletben ő mélyen hitt, maximum, hát persze, ha hibás az elmélet, abból nem az következik, hogy én vagyok a hülye, hanem, hogy a román titkosszolgálat béna. Az SMS számunkat megismétlem, 0629986986, ide várjuk azokat az SMS-eket, amelyek a konkrét aktuális filmekkel kapcsolatosak. Ez a Rádiókafé, és ott a Hét Mesterlövésze című DVD ajánló magazin. Hogyha kíváncsiak vagytok a következő filmre, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mit ajánlunk nektek, akkor a következő 20 percben még figyeljetek ide. Ez a film ugyanis a Kör című színes feliratos amerikai horrorfilm, mely 111 percen keresztül borzongat titeket 2002-ből Gore Verbinski rendezésében, Naomi Watts-szal a főszerepben. Ez az talán a kimerem jelenteni legbrutálisabb horrorfilm, amit ever valaha készítettek, és én legalábbis 2002 óta nem láttam, pedig már eltelt vagy 7 év. Én azért tompítanék ezen, legalábbis az amerikaiak nem készítettek. Azért tudni kell, hogy ennek van egy japán eredetie, aminek a címe ugyanez, a Kör, és a sztori nagyjából ugyanez. Na, olyannyira ugyanez, hogy maga Koji Suzuki írta ennek a filmnek is, meg annak a filmnek is. Tehát azért ugyanaz a... megint csak nem egy tiszta amerikai produktumról van szó, hanem egy japán produktumról, de erről a vonatkozásra egy picit majd később. De ez egy kiváló remake, ebben azért egyetértünk. Ez nagyon jó, nagyon jó. Szóval, hogy egészen aki konkrétan... Aki elunta a sok tini horrort, meg az ilyen marhaságokat, hogy a halál állarcos figura, meg a sikoly 2, 3, 4, 5, 6, 8, és hasonló ilyen valóban tini filmecskéket, na annak ajánlatos a Kör, már hogyha szereti a horror műfaját, én imádom. Hogy mi is ez a Kör? Van fogalmad róla, hogy mennyi elektronsugár megy át a fejünkön percenként? Tudok egy jobbat. Hallottál arról a videóról, ami megöl, ha megnézed? Milyen videó? Egy videó, sima kazetta, kikölcsönzöd, nem tudom. Elindítod, és olyan, mint valaki rémálma. És hirtelen bejön ez a nő, és pont rád mosolyog. Téged néz a képernyőn át, és alig, hogy vége van, cseng a telefon. Valaki tudja, hogy megnézted, és csak annyit mond: 7 nap múlva meghalsz. És pontosan 7 nap múlva... Ki mondta ezt? Valaki a Riverből. Ki mondta? Mi bajod van? Én láttam. Ez csak mese, Katie. Nem, láttuk Joshua a hétvégén. Nem anyádikkal voltál? El akartam mondani. Joshua voltál a hétvégén? Néhányan kivettünk egy házat fenn a hegyekben. Fel akartak venni egy meccset. De olyan rossz volt az adás, most hogy... miről beszélsz? Hallgass végig! Amikor megnéztük, nem a meccs volt rajta, hanem... Mi volt az? Valami más. Azt hittük, valami beteg vicc. És csörgött a telefon. Ez épp egy hete volt. Ma este egy hete. Most csak ijesztgetsz. Úristen, Katie, jól vagy? Mi van? Katie! Jó ég! Szörnyeteg! Teljesen bevetted? Nem. Na és, ti ketten, tudod, volt valami? Micsoda? Jesszus, no, na, hogy volt? Te nem, mondd el! Na ez már para, mi? Ez már nem olyan vicces, igaz, lányok? Ne. Beszéljük meg azt, hogy miért ilyen nagyon sikeres ez a film, miért izzad le tőle mindenki, miért van mindenkinek rémálma azután, hogy látta, és miért nem bírod nézni a tévét utána egy hétig. Miért? Mi a különleges, amit ez a film tudott? Mi a különleges, amit ez a film hozott? Például nem folyik benne a paradicsomlé liter számra. Egyáltalán nem. Azon kívül meg... A félelem tárgya az valami teljesen irracionális. És talán ez az első olyan horror, ha bár nem, mert a ragyogás Kubricktól az hasonló ehhez, az is nagyon irracionális, de ez, ha lehet, még sokkal inkább. Hát a félelem tárgya, a félelem tárgyának a lényege éppen az, hogy irracionális. De aztán később értelmet nyer, tehát később, amikor megérted a filmet és összeáll a fejedben, akkor az irracionálisnak látszó dolgok, azok a helyükre kerülnek, de amikor észleled őket, akkor mélységesen irracionális. Tehát és hogy hétköznapi tárgyakhoz kötődik, amik ott vannak melletted nap, mint nap, telefon, tévé, ezek a hétköznapodnak a részei, ezektől nem tudsz félni. És amikor ezek válnak félelmetessé, amik ott lesznek akkor is, amikor hazamész, holnap is meg fog csördülni a telefon, nézed a tévét, és mi van, ha elkezd sisteregni, és kilép belőle Szamara, úristen. Ha nem lett volna Lada Szamara, még sokkal jobban lehetne félni ettől a filmtől. Az a probléma ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy olyan eszközökhöz nyúl, olyan eszközöket használ, amelyek merőben tisztességtelnek lennének, ha mondjuk egy reklámról lenne szó. Konkrétan az egy képkockás felvillanás. Ez a film az első, az én általam látott filmek közül, ami valóban a gyakorlatban használja a tudatalatti sokkolását az egyképkockás felvillanás segítségével. Az egyképkockás felvillanások sorozata olyan 3 másodperces flasheket tudnak létrehozni ebben a filmben, amelyben felvillan 32 kép. 32 képet látsz 3 másodperc alatt. Ami a film elején, mondjuk a film első negyed órájában, egy 3 másodperces blokkban már leadják neked azt a filmet, amit a következőkben látni fogsz, egyetlen egy képkockákra bontva, egy-egy hosszabb, jól megfigyelhető jelenetsort. És amikor ezt így megkapod, akkor föl se fogod, hogy micsoda, de mélyen bevésődik a tudatalattidban, és amikor újra látod, akkor már emlékszel rá, bár nem tudod, hol láttad. És akkor már valami mélységes félelmet ránt elő belőled, hogy került oda, nem is emlékszel. Felvillant, belevésődött a retinád mögé, és amikor később megfigyeled, akkor már rettegve gondolsz rá. Olyan eszközöket használ a film, amelyek a horror műfajától addig teljesen idegenek voltak, addig az egyképkockás felvillanás kifejezetten a Coca-Cola szomjúság előidézésére használták. De nem használták ilyesmire. Egy urbánus legenda. Egy gyurbánus legenda? Gyurbánus, így van. Igen. Úgy, mint? Hát, hogy mindenki azt mondja, hogy nem igaz ez a egy kockás bevillantás a reklámokban. De állítólag ezt nem csinálták meg. Soha nem csinálták meg. Na persze. Sose. Sose sehol se. De én jó hiszemű vagyok. Szóval minden esetre ez a film, kockázzátok ki, tehát vegyétek ki DVD-n, és kockázzátok ki a filmet, és koncentráljatok az egyképkockás felvillanásokra. Olyan eszközöket tudnak használni a filmrendezők az egyképkockás felvillantásokban, konkrétan itt Verbinski olyan eszközöket tud használni, amiket, hogyha több képkockán keresztül, vagy akár néhány másodpercen keresztül látnál, nevetséges lenne. Amikor kockázod, ez csak digitális trükkökkel lehetséges. Egyik képkockáról a másikra gyakorlatilag digitálisan egy szörny fejé változtatják az illetőnek az arcát, és mivel az egész arc mindössze 4 képkockán keresztül látszik, ezért az elsőtől a 4. képkockáig ki lehet cserélni az arcát, úgy szét lehet, nem is mondom, hogy maszkírozni, hanem digitálisan úgy szét lehet rémíteni az arcát, ami aztán egy 4 képkockás felvillanásban a tulajdonképpen csak annyira vésődik be, hogy úristen, valami rémeset láttam, de mire emlékeznék rá, már ott sincsen, hogy rögtön megy le a tudatalattiba. Tehát nem vagy képes a tudatod által megszűrni, és így lehet benned előidézni egy olyan brutális, mélységes rémületet, és egy olyan mélységes szorongást, ami kizárólag a múltban a te sérelmedre elkövetett borzalmas emlékekkel kapcsolatban jellemző, vagy emlékezetes, vagy van ilyen emléked, vagy élményed. Hát ez a film erre képes, ezt legyártja neked instantba. Vagy mégsem? Szerintem beszélgessünk egy picit azért arról a videóról is, amit megnéznek, és egy héten belül meghalnak az illető. Ne csak beszéljünk erről a videóról, hanem hallgassátok meg ezt a videót, nyugodjatok meg, nem fogtok meghalni egy héten belül, hiszen ha nem látjátok, csak halljátok a videót, akkor csak megsüketülni fogtok, úgyhogy aki nem szeretne megsüketülni egy életre, az most egy kicsit kapcsoljon el, ne hallgassa ezt, mert mi nem vállalunk felelősséget érte. Ez volt a videót, kedves gyermekeim, találkozunk a pokolban. Na, egyébként emlékképeket látunk a videón, ennyit elárulhatunk, méghozzá fekete-fehérben. A fekete-fehér, az, hogy fekete-fehérben, mint egy régi film, egy század elejé filmet néznénk, és úgy látunk emlékképeket, ez különösen nyomasztóvá teszi. Rám egyébként egészen hipnotikus hatással volt. Maga az a videó, ugye, amitől meghal az ember, lehet, hogy már egyébként meg is halt. Azt kell tudni, hogy ez és a videó... És már csak a szellemem beszél itt a mikrofonba. Ezt a videót, ezt soha nem rakták be videókamerába, tehát ez a videó ez soha nem járt videókamerában, ez nem felvéve lett, ez nem kamerával lett rögzítve, hanem itt arról van szó, hogy ennek a bizonyos kislánynak, a gonosz kisgyereknek, egyébként a Pillangó hatás című filmben is van egy gonosz kisgyerek, meg ebben a filmben is van egy gonosz kisgyerek, és van benne egy jóságos kisgyerek is. És ez is az emlékezésről szól, ezek az összefüggő kapcsok a filmek között. Szóval a gonosz kisgyerek fejében élő emlékek rávetülnek a videókazettára, a gyilkos videóra. Azt kell tudni, hogy ez a film, a Kör valójában két kisgyerek párbajáról szól, két médium kisgyerekről van szó, tehát két olyan kisgyerekről, aki átjár a dimenziók között, átjár a halálnak ösvényén, legalábbis mentálisan, és mind a két kisgyerek képes arra, hogy lássa a halottakat, és hogy lássa a halottaknak a szellemvilágnak a jelen valóságát. Csak hogy a két kisgyerek között, mondom, van egy fontos különbség, hogy az egyik egy jóságos kisgyerek, a másik pedig a rettegésnek a csimboraszója, a gonosz kisgyerektől való félelem, mert az aztán a teljes irracionalitás. A gonosz kisgyerek szörnyűbb tud lenni, mint a gonosz felnőtt. Ja, csak általában békákat kínoz, de ez a kisgyerek ez embereket kínoz. Ez nagyon-nagyon gonosz kisgyerek. Csak aztán a gonosz kisgyerek mikor lesz ilyen igazán démoni kisgyerekké, amikor a gonosz kisgyerek sérelmére valami méltánytalan nagy gonoszságot követnek el. Tehát amikor a gonosz kisgyerek az megszerzi a jogos felháborodásnak az eszközét arra, hogy valóban igazán gonosz legyen, akkor onnantól kezdve nem pusztán csak gonosz lesz, mert démoni eszközöket nyer, tekintettel arra, hogy médium, emellett pedig egy igazán jogos felháborodást érez, tekintettel, hogy őt nagyon-nagyon csúnyán elbántak, hogy hogyan azt nem mondjuk el, de köze van a Körhöz. Valami kör alakú módon bántak el vele csúnyán. És hát ő ezt le akarja verni mindenkin, aki csak szembe jön azzal a bizonyos videóval, ami az ő emlékeit tartalmazza. Egyébként még a japán szellemről kéne beszélni. Szerintem attól újítás ez a film, hogy behozták a japán hiedelemvilágnak egyes elemeit az amerikai filmbe. Hogyha megnézi valaki, én nekem nagyon-nagyon újszerű világot hozott be a Kör. Aztán utána láttam mostani japán horrorfilmeket. A Szem, az Átok és Fekete Víz. És tulajdonképpen a tükröket nem láttam, és tulajdonképpen van bennük valami közös. És nekem a japán horror az sokkal félelmesebb és sokkal hitelesebb az amerikai horrornál. És elgondolkoztam rajta, hogy mi a francér. És akkor nekem vannak olyan kollégáim, akik japán nyelvtanárok, és elmondták, hogy egyszerűen valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy ott tényleg hisznek a szellemekbe. Középosztálybeli figurával beszélt az egyik ismerősöm, aki azt mondta, hogy egyszer csak arra nyitott be este a szobájába, de azt mondja, egy ilyen európér kinézetű, Japánba természetesen, de egy nyugati műveltségű öltön nyakkendős, azt hiszem hegedű művészekkel gondolni, és benyitott a szobájába, és ilyen félkezű figurák vonaglottak a padlóján. Tehát, hogy tényleg látnak ilyeneket, benne gyökerezik a kultúrájukba, míg az amerikaiak felszínesek, mert azok igazából nem hisznek az ilyenekbe. Az amerikaiaknak egy csomó babonájuk, de mondjuk az ilyenek nem igazán tartoznak hát oda. Talán azért van ez, mert nyugaton azonnal elmegy gyógyintézetbe, zárják azt, aki ilyeneket lát. Tehát nagyon-nagyon hamar megtanítják arra, hogy ilyet látni pedig nem szabad, mert azért elektrosokkoló jár, mert azért gyógyszerezés jár, és soha többé ki nem engednek téged a gumiszobából. Tehát nagyon-nagyon hamar jól betreníroznak téged arra, hogy ilyeneket ne lássál, mint ahogy betreníroznak arra, hogy ne lopj, ne ölj, mert azért meg börtön jár. Tehát, hogy ez is valami hasonló, tehát a szellemeket látni, az nem egy életbiztosítás a mai civilizációban. Ebben lehet, hogy igazuk van, hogy betrenírozzák és elektrosokkolják az ilyeneket. Itt van egy SMS, amit írtak nekünk a 0620-as 9986986-os SMS számra. Visszatérő jelenet, amiben ló, tenger, létra, stb. Van. Ha vágod, hogy mind szimbólum, rájössz, hogy mennyire negatív, amit nézel. Nem, ezek nem szimbólumok. Ezek a kislány emlékképei. Hogyha végignézed a filmet alaposan, és amikor nézed a filmet, akkor odafigyelsz arra, hogy ezek az emlékek, ezek hol térnek vissza a film cselekményében. Ezek konkrétumok. Ezek az ő kis emlékei, amely emlékek bizony fel vannak töltve negatív szellemiséggel bizony. De hogyha megnézed az animéket, a japán animéket, hát ott aztán a Vándorló palotától kezdve a Ghost in the Shell-től, nem tudom még hány filmről van szó, mind-mind-mind aktív kapcsolatot jelez a szellemvilág és a japán nép lelke között. Na és ez jött be most hozzánk nyugatra. Nos, ezt én láthatjuk a Körben. Be kell, hogy valljam, hogy én elkövettem egy nagyfokú aljasságot annak idején, amikor láttam a Kört a moziban, a barátnőmnek a sérelmére, ugyanis azt követően, hogy megnéztük a filmet, azután egy számítógépről, tehát egy internetes szájtról küldtem neki egy SMS-t, mert az volt, hogy 7 nap. Konkrétan arra utaltam, ami a filmben is a 7 nap múlva meghalsz című telefonos üzenetre. Akkor találkoztunk este, miután délután láttuk a filmet, este összefutottunk, és mutogatta nekem az SMS-t, és mondta, hogy nagyon jó poén, nagyon jó fej vagy. Meg elővettem a telefonomat, mert annyira okos voltam, hogy magamnak is küldtem egyet, és mutattam neki, hogy miről beszélsz, én is kaptam. És ottól kezdve elkezdett félni, de nagyon, és nem tudott aludni napokon keresztül. És együtt vagytok még? Nem, már nem vagyunk együtt. Én bevallom, hogy egy idő után már nem tudtam elmondani neki, hogy ezt én küldtem, mert attól féltem, hogy annyira meggyűlöl, hogy soha többé nem tud bízni bennem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a film logikája szerint fogom őt megváltani. Nem mondom el, hogy hogyan váltottam ki őt abból a mélységes, mély pokolból, vagy purgatóriumból, ahova taszítottam, de hatékonyan, pontosan annak a szellemiségnek megfelelően, ami a filmben a megfejtése, a megoldása lesz ennek a bizonyos válságnak. Nagyon csavaros a film, ne dőljetek be neki, mert úgyis befogtok. Na, egy ilyen alakkal kell nekem itt egy asztalnál ülnöm. De jó poén volt, hogyha nem a rádióban lennél, és nem lenne rajtad ez a képmutató maszk, akkor röhögnél rajta hát te magad persze. Is. Jó, hogy persze. Amikor én megnéztem a filmet, és a vége felé megcsörrent a telefon, nagyon durván extra frász volt a javából. Sose frászoltam ennyire, még írja nekünk F. Bizony, ezen a filmen, ezen a Kör című filmen, ezen nagyon lehet félni, és azt ajánljuk nektek, hogy azért nézzétek meg az eredetit, mert az eredeti az mindig az eredeti. Már a japánt. Hát igen, a japán változatot, ami szintén a Kör címet viseli. Mi az, ami ebben a filmben még a hatás eszköze? És mi az, amitől nagyon-nagyon erős ez a film? Van egy férfi főszereplő ugyanis, aki egy nagyon különböző attitűdöt mutat, mint a film egyéb szereplői. Nem nagy cucc. Nagyon főiskolás. De éjjel biztos, félelmetesebb. Nem veszed fel? És? Sokat dolgozol? Nem vagyok fáradt, Noah. Jól van. Téged nem rémített meg? Nem igazán, bocs. 4 meghaltak. De nem attól, hogy megnéztek. 4, akik látták. Ugyan, mi is láttuk és élünk. 1 hétig tart. Jó. Most be kell mennem a belvárosba néhány kameráért, aztán elő kell készítenem egy munkát a jövő hétre. Noah, szerinted hiszékeny vagyok? Nem. Könnyen meglepődöm? Nem hinném, de talán egy kicsikét feszült vagy. És nem öltözködsz túl jól. Ki csinálta? És honnan van? Jól van. Másodlá is meglátom. Egy szkeptikus, cinikus pozíció, amiben menekülni tudunk a film elől, miközben nézzük, hogyha nem akarunk rettegni mi magunk, a film nézői, egy ilyen cinizmusba próbálunk menekülni, hogy és persze, nagyon rosszabbul járunk. Milyen gagyi videó. És még rosszabbul pontosan járunk. Pontosan ezért kell egy olyan karakter a filmben, egy olyan figura a filmben, aki még nálunk is cinikusabb. Tehát akihez képest mi még és azért hiszük is, meg nem is. Farag. És nagyon ráfarag az illető. És onnantól kezdve már nem mersz fölényeskedni, mert pontosan tudod, hogy az ilyenek nagyon-nagyon-nagyon megjárják. Itt van még egy pár SMS író. Na, mit írnak? Lehet, hogy jó poén volt, de hogy tehettél ilyet vele, kérdezi az SMS író. Jó, de mondom, hogy kihúztam utána a csávából. Itt a Puzsérról van szó, én elhatárolódom tőle. Jól van, na, Robikám, hanyast adnánk erre a filmre? Erre a filmre? Fú, hát a legerősebb horror szerintem ez ilyen 8-as legalább. Nem, egyetértek. Jaj, Robi, és miért pont ezek az emlékei a lánynak? Ezek kollektív szimbólumok, írja az SMS. Egyébként a film szerint tényleg azok konkrétumok, de valóban ezek a konkrétumok úgy, mint tenger, torony, ló, létra, stb. Női arckép, ezek lehetnek kollektív szimbólumok, tehát ebben persze, tehát ezek a konkrét emlékek mégis valami mélyebb réteget érintenek az emberi tudatba. Egyébként ez a kollektív tudat alatti. A nagy be... Nem tudom kimondani, mert az ORTT és hát a igen, szabályzat. Igen. Szóval, hogy ez a film, ez valóban ijesztő. A volt barátnőd ápolója vagyok, most szökött el dühöngve a magánklinikánkról, vigyázz. És egy késsel idefele tart. Ez rosszul hangzik, úgyhogy mi távozunk. Jövő héten hát is itt leszünk. Sziasztok. Sziasztok.